pastile. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Europa FM, este ora 13. Guianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. Klaus Iohannis a convocat la Palatul Cotroceni mai mulți miniștri. Tema, cum se împart banii rămași în bugetul statului. Mulți primari de orașe se plâng că nu mai au fonduri. Discutăm de cheltuielile atât în primărie, cât și în spitale, licee și alte servicii. Cabinetul Orban, la rândul său, se plânge că descoperă noi probleme lăsate de guvernarea Vioricăi Dăncilă. Fosta șefa guvernului amenință cu moțiunea de cenzură. Este normal ca Partidul Social-Democrat să depună o moțiune, având în vedere programul de austeritate pe care vrea să-l implementeze guvernul Orban. Furtună puternică azi noapte în Hunedoara, vântul a distrus mai multe acoperișuri și mașini. Bucăți de tablă au fost luate de vânt, locurile rămânând fără o parte dintre acoperișuri. Veneția a fost afectată azi noapte de cea mai înaltă maree din ultimii 50 de ani. Sirenele sună aproape continuu, în timp ce autoritățile încearcă să se mobilizeze cât pot în fața apei. Prognoza meteo la noi pentru început. Cod portocaliu de vânt puternic, valabil în zonele de munte din 10 județe ale țării până la ora 18. Meteorologii se referă la județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Gorj, Vâlcea, Alba, Brașov, Sibiu, Caraș, Severin și Hunedoara. O altă avertizare, cod galben de vânt puternic, este valabilă până mâine dimineață la ora 10. Regiuni afectate, cele de munte și sudul Banatului, unde vor fi rafale cu viteze de peste 100 de km pe oră. Astăzi, vreme caldă cu temperaturi maxime între 15 și 24 de grade, plouă în jumătatea de vest a țării. În București, cer noros, maxima 22 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Guvernul se reunește în ședință mai puțin de o oră. Mai înainte însă, președintele Klaus Iohannis a convocat la Palatul Cotroceni mai mulți miniștri, între aceștia șefii de la finanțe și economie. Tema principală a fost rectificarea bugetului, reîmpărțirea banilor după plecarea cabinetului Dăncilă, spun surse politice. Detalii ne aduce acum Sonia Teodoriu. Între cei invitați astăzi de președintele Klaus Iohannis se numără ministrul finanțelor Florin Câțu, ministrul transporturilor Lucian Bode, ministrul economiei Virgil Popescu și cel al agriculturii Adrian Oros. Surse guvernamentale au declarat pentru agenția de știri Mediafax că președintele Klaus Iohannis vrea să se consulte cu toți membrii executivului cu privire la teme care țin de agenda guvernului. Klaus Iohannis urmează să poarte discuții în zilele următoare și cu ceilalți membri ai guvernului Orban. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, este așteptată mâine la o astfel de discuție. De ce este așteptată rapid o rectificare? 43 de orașe din România nu mai au bani de salarii și nu pot acoperi costurile legate de încălzire sau iluminat public, așa spun primarii de acolo. Președintele executiv al Asociației Orașelor din România, Ionel Chiriță, spune că la ultima rectificare aprobată de guvernul Dăncilă au fost 25 de orașe care au primit un buget mai mic decât cel alocat unei comune, adică sub 1000 de lei pentru un locuitor. Situația este una foarte complicată de criză, o menționăm de luni de zile. La aceste 25 se adaugă alte 18 orașe aflate într-o dificultate majoră, chiar dacă au peste 1000 de lei, au cu puțin peste 1000 de lei, ceea ce nu le permite să-și asigure cheltuielile privind salariile pe întreg anul. Nu știu dacă vor putea să-și încălzească școlile, grădinițele. Discutăm de cheltuielile atât în primărie cât și în instituțiile din zona finanțată de către autoritățile locale, spitale, licee și alte servicii de consumul de gaze, de apă, de electricitate. Reprezentanții Asociației Orașelor din România i-au prezentat ieri aceste probleme premierului Ludovic Orban, iar în perioada următoare vor avea o discuție și cu ministrul finanțelor. Nu ne-a dat un termen, dar s-a înțeles, zic eu, urgența acestei situații și eu cred că în cel mult o săptămână, două, ar trebui să se întâmple acest lucru, ca orașele să poată să-și repună într-o relație corectă această situație, relațiile, în fapt, cu furnizorii de utilități, cu constructorii de lucrări. Să vă pot spune că în Harghita, de exemplu, atât Bălanul cât și Vlăhița se află într-o situație destul de dificilă, în Hunedoara, Călanu, în Iași și Hârlău și podul Iloaiei. Premierul Ludovic Orban spunea recent că proiectul rectificării bugetare trebuie finalizat până la 15 noiembrie, astfel încât guvernul să-l poată aproba până la sfârșitul acestui an. Între timp, cabinetul Orban se plânge că descoperă noi probleme lăsate de guvernarea Vioricăi Dăncilă, între altele rambursări neonorate de TVA, concedii medicale neplătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și multe proiecte blocate. Replica Vioricăi Dăncilă amenință guvernul Orban cu o moțiune de cenzură, explică Iulian Ochi. Ministrul Finanțelor reclamă o gaură în buget de aproximativ 21 de miliarde de lei. Florin Câțu a scris pe Facebook că la această sumă se ridică diferența dintre veniturile totale estimate de guvernul PSD și execuția bugetară pentru primele 9 luni din acest an. Ministrul anunță în același mesaj că mâine va prezenta aceste date într-o conferință de presă. La începutul lunii, Florin Câțu afirma că execuția bugetară este îngrijorătoare, iar la 10 luni vom avea tot creștere pe deficit. De cealaltă parte a baricadei politice, fostul premier Viorica Dăncilă a vorbit la Postul Public de televiziune despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban. Este normal ca Partidul Social Democrat să depună o moțiune, având în vedere programul de guvernare, având în vedere programul de austeritate pe care vrea să-l implementeze guvernul Orban. Declarația vine după ce zilele trecute senatorul PSD Nicolae Bădălău a anunțat că pregătește alături de câțiva colegi o moțiune de cenzură împotriva guvernului liberal, iar la câteva ore distanță președintele executiv al Social Democraților, Eugen Teodorovici, a infirmat această strategie. În acest context, România se pregătește de o nouă repriză de alegeri, cu dezbatere sau fără dezbatere înainte de turul 2 la prezidențiale. E o temă intens dezbătută în aceste zile în mediul online. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Candidata PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă, continuă să-l ironizeze pe Klaus Iohannis pentru că refuză o dezbatere. Astăzi, Viorica Dăncilă a publicat pe Facebook un colaj video în care președintele refuză să răspundă la întrebări. Klaus Iohannis este deocamdată neclintit în decizia sa de a participa la o confruntare cu candidata PSD. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. După refuzul președintelui Klaus Iohannis de a merge la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, aceasta a scris pe Facebook, citez, putem doar să ne imaginăm cum ar fi arătat. Și a postat un montaj video în care apar frânturi cu răspunsuri ale președintelui la diverse întrebări din timpul conferințelor de presă. Nu cred că vă aștepta să vă răspund la această întrebare. Dacă aveți una pe fond, am mai răspuns la această întrebare acum 2 minute. Dacă aveți altă întrebare, eu cred că mă încadrez între cei care respectă democrația cu vârf și îndesat. Candidata PSD la alegerile prezidențiale insistă ca președintele Klaus Iohannis să accepte invitația la dezbatere. Trebuie să venim cu o dare de seamă, cu un raport a ceea ce am făcut. Președintele României nu e nici președintele PSD-ului, nici președintele PNL-ului, e președintele tuturor românilor, a niciun partid politic. Și are această responsabilitate față de România și români. Încă de acum 2 zile, șeful de campanie al PNL, Dan Motreanu, a explicat de ce nu acceptă Klaus Iohannis o confruntare cu Viorica Dăncilă. Președintele nu se teme de o confruntare. Din punctul nostru de vedere, cei doi candidați sunt bine cunoscuți, activitatea lor politică, punctele lor de vedere sunt cunoscute și cred că o confruntare nu își are rost în acest moment pentru că nu aduce nimic în plus. Într-un mesaj postat recent pe Facebook, președintele Klaus Iohannis a susținut că nu poate exista o dezbatere cu un candidat al cărui partid, citez, a guvernat împotriva românilor timp de 3 ani și a călcat în picioare statul de drept. Klaus Iohannis menționează că a ales să meargă prin țară să le explice tuturor care este proiectul său pentru România. Europa FM le pune la dispoziție candidaților formatul emisiunii România în direct. Postul nostru de radio a luat notă de refuzul unei confruntări directe Iohannis Dăncilă. Drept urmare, invită separat în zile diferite, astfel încât cei doi candidați să poată dialoga direct cu cetățenii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Furtună puternică azi noapte în Hunedoara, vântul a distrus mai multe acoperișuri și mașini, iar copacii doborâți la pământ au blocat un drum din județ. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru înlăturarea copacilor și a bucăților de tablă care au căzut pe carosabil. Mona Lisa Hin transmite. 7 blocuri au rămas fără acoperișuri și 5 autoturisme au fost avariate din cauza vântului puternic care a suflat în noaptea de marți spre miercuri în municipiul Hunedoara. Bucăți de tablă au fost luate de vânt și purtate până în zona spațiilor verzi, blocurile rămânând fără o parte dintre acoperișuri. Chiar accesul către școală dintr-un cartier hunedorean a fost îngreunat din cauza copacilor care au căzut pe scările care duc la unitatea școlară. Pompierii militari din Hunedoara și Deva au intervenit pe timpul nopții și acționează și acum pentru îndepărtarea efectelor vântului puternic. dormit, înlăturând crengile rupte și bucățile de tablă. La fața locului au fost deplasate două autospeciale de capacitate medie și una folosită la descarcerarea grea pentru a ajuta la degajarea resturilor duse de vânt. Hunedoara se află sub cod portocaliu de vânt puternic până la ora 18. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Încă un incendiu în pădurile din județul Brașov. 12 hectare de litieră de pădure din satul Ohaba, comuna Șinca, au fost cuprinse de flăcări. Pompierii intervin după ce au stins un alt incendiu care se manifesta pe 35 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure în Vlădeni. Transmite din Brașov Cristina Nica. Incendiul de la Ohaba a izbucnit în această dimineață la litiera pădurii și s-a extins rapid. Peste 12 hectare sunt deja afectate de flăcări, iar pompierii intervin alături de lucrătorii ocolului silvic pentru limitarea efectelor incendiului. Evenimentul are loc la doar câteva ore distanță de un alt incendiu de proporții care a izbucnit la marginea pădurii din Vlădeni. Echipajele de intervenție au fost nevoite să o ia la pas în acest caz, zona fiind greu accesibilă. Incendiul de la Vlădeni a fost stins abia în această dimineață după mai bine de 8 ore de luptă cu flăcările. Au fost distruse 35 de hectare de vegetație. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. În plan extern, autoritățile australiene au ordonat evacuarea zonelor amenințate de incendiile de vegetație. Afectate sunt și regiuni turistice. Manuela Nicolescu. Cel puțin 14 case au fost distruse în Queensland de la izbucnirea incendiilor. Una dintre primele locații evacuate este Noosa North Shore, o populară zonă turistică aflată la aproximativ 150 de kilometri de orașul Brisbane. Un elicopter s-a prăbușit în timp ce încerca să stingă un incendiu. Pilotul a supraviețuit și este tratat pentru răni minore, anunță presa locală. În New South Wales, aproximativ 70 de incendii încă ard, dintre care doar 50 sunt ținute sub control. Aproximativ 1500 de pompieri încearcă să stingă incendii de vegetație care au afectat teritoriul australian. Ploile și furtunile din Italia fac victime. Veneția a fost afectată azi noapte de cea mai înaltă mare din ultimii 50 de ani, obligând turiștii să caute adăpost, în timp ce piața San Marco a fost complet inundată. Două persoane au murit. Fenomenul cunoscut ca Aqua Alta a ajuns la un vârf de 1,87 metri. Din Italia transmite Mihaela Iordache. Veneția este inundată complet, sirenele sună aproape continuu, în timp ce autoritățile încearcă să se mobilizeze cât pot în fața apei care continuă să crească. Din cauza ploilor abundente, a vântului puternic, în această perioadă se înregistrează maree record. 1,87 m ieri, 1,60 m se așteaptă astăzi, iar această situație ar putea continua cel puțin până sâmbătă. Două persoane au murit pe insula Palestrina. Pagubele sunt greu de evaluat deocamdată, spun autoritățile. Nu doar magazinele, hotelurile, muzeele sunt inundate, dar și cunoscuta Bazilică San Marco. Primarul din Veneția anunță că astăzi ar putea declara starea de calamitate în orașul Lagună, patrimoniu UNESCO. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Petrolul Ploiești a urcat pe locul al treilea în Liga a doua, după ce a revenit de la 0-1 și a învins-o pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu 3-1 în primul meci al etapei a 17-a. Astafei a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 21, însă lupii galbeni au răsturnat rezultatul până la pauză, marcatorii Manolache, Saim și Cioinac în interval de numai 13 minute. În clasament conduce CS Mioveni, urmată de UTA Arad și Petrolul. Ierarhia este însă imprecisă, fiindcă UTA are doar 13 meciuri jucate, în timp ce a patra clasată Farul a disputat 16, iar Petrolul, de exemplu, 15. Amintim, Dacogetica București s-a retras din campionat. Restul etapei a 17-a se joacă astăzi, cel mai interesant meci fiind CS Mioveni Rapid de la 19:30. Ionuț Radu va reveni la Internaționale Milano la finalul acestui sezon, anunță presa italiană. Potrivit Calciomercato, clubul milanez a remarcat evoluțiile reușite de internaționalul român la Genoa și va activa clauza de răscumpărare în valoare de 12 milioane de euro. Nu se știe dacă antrenorul Antonio Conte îl va păstra la Inter pentru a-i face concurență lui Samir Handanovic sau dacă nerazzurii îl vor împrumuta la o altă echipă. Amintim, Ionuț Radu a fost căpitarul naționalei de tineret a României la campionatul european din vară, unde micii tricolori au ajuns până în semifinale, fiind selecționat apoi de Cosmin Contra la prima reprezentativă. El nu a fost inclus însă în lotul pentru ultimele partide din preliminariile Euro 2020, dubla cu Suedia și Spania, decisivă în cursa de calificare la turneul final. Dominic Thiem este primul semifinalist al turneului campionilor. Tenismenul austriac l-a învins și pe Novak Djokovic, după ce în primul meci de la Londra a trecut de Roger Federer. Aseară Thiem a pierdut în tiebreak primul set cu sârbul, dar a revenit și s-a impus cu 6-3, 7-6 după aproape 3 ore de joc. În celălalt meci din grupă, Federer l-a învins pe Matteo Berrettini, scor 7-6-6-3. Elvețianul va juca mâine meci decisiv pentru calificare cu Djokovic. Astăzi sunt programate întâlnirile din a doua etapă a grupei A, Rafa Nadal, Daniil Medvedev și Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas. La dublu, Horia Tăcău și Jean-Julien Royer, învinși în prima etapă, vor juca de la ora 14 împotriva celei mai bune pereche a lumii, formată din columbienii Robert Farah și Juan Sebastian Cabal. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, și bună ziua, stimați ascultători. Așadar, 43 de orașe fără bani, să știți că e